ولایت غزنی که حزب اسلامی د حکمتیار او جمعیت اسلامی او حزب اسلامی د مس خالص او جبهه د اتحاد او بعضې نور داسې وړه ګروپونه د یو سپېرم شریکي عملیاتو باندې د یو سپېرم په دې باندې مصروف دي. تېر وبه کوي په هنده کې son tres de Sauer en López, que lo tenían que ir los guas en Estera, por un de Sauer post está según la reche, un mía amaliote. Todo eso, un mía amaliote de fuera, está según el duro, un filón de Qatar Hakala, y un mía de salud, un juego de Gazni, un mía amaliote, que era nuevo así, donde era nuevo así por Gazni, donde este amor club, que va a ir a de Skogo, de Bimiepo, de Tufuna, de او de Hawana. تو عملیاتو که در سالور ترکونه چی شروع که کمو تنظیمو برخواست است؟ به توی که حزب اسلامی دی نسخالیس او حزب اسلامی دی حکمتیار او اتحاد اسلامی او جمعیت اسلامی سالور تنظیمو به مخد تو چور وزیو که چی تاس شهیدان خصوصا لکه شهید تو انجام چی تاس شهید ورکره و تقریبا چو نفره دی دکمان دی خواه و یا مزدران تاسه موږ صاحب تقریبا په دې عملیاتو کې چې تاریخ د ما خو یاد نه دی خو سخت بیشتر دی با د هغو عملیاتو په نتیجه کې موږ تقریبا یو ام سي توپ او پنځه نفره صاحب منصب د په فرقه د غزني کې د بینه یووړل. یو نفر د موږ اشارت ورنه خون ته وکړو او یو نفر د جبهه د مرکز په شهادت ورسید او دوه نفر یې زخمیان شول او بر علاوه د هغو نه داسې وبلل چې په درېیمه ورځ باندې بیا عملیات وشو چې په نتیجه کې تقریبا دوه ویشت نفره ملیشه چې هغه ډېر اکثریه یې اطرافي خلک وو هغه د بینه ولاړل او د هغو اصلحې او مهمات هم مجاهدینو په غنیمت باندې ونیول او یوه کوستا چې دوی غوښتل چې کمروان ته غزني بېرته تو کړه هغه هم بېرته فضل خدای مجاهدینو ماته کړه. تاسې اشاره وکړه چې ویدو کې اطرافي خلک وو اطرافي خلک به نو هغه صاحب داسې یو تعداد خلک چې لکه نجیب چې بعضو اوقاتو کې ویایي چې موږ د بعضو قمندانانو سره تماسونه نیولی دي البته د هغو تماسو په نتیجه کې چې دی اصلحې توضیح کړي دي او یا یې فرضاً روپۍ معاشات ورته هغه کړي دي چې هغه د کاجبي د سلسلې نه په داخل د منطقې کې دی کارونه کړي دي نو البته هغه به مغه خلک وو. تیر وبه که نولی سو تاس دوگو خلق دولون نشه خستم و تاوان ده واضح ده چه آقا بعض اهل تسنن رو ندی او بعض ده اهل تشیع دی بریس چه آقا ده افتدا نه پا سفت جهاد کی بو او اویس پیلن ده ده پا اساس منده چه موگه ده احتیاط بخاطر منده بلکه موگه پا غبس متوجه یو چې هغه بیرته موږ د خپل مسلمانانو وروڼو سه او د خپل مجاهدینو د سپوکو سه بیرته دی ته توصیه وکړو او دی یا شکست وخوري د نظامي لحاظه بیرته د سپوکو د مسلمانانو سه د یوځای شي. نو په دې منظور موږ یي چې دا په سویه جهانی باندې افشا نه شي بلکم دی د دې نه خجالت وباسي او دی د دې تلفاتو په اساس باندې بیرته دی د خپل صف د جهاد ته دی وګرځي چه هغه بعضی دی غزنی خواه اکثر دی غزنی دی مناطق بودی دی اهل تشیع او بعضی دی مرکزی سا بودی. مولای سا بعضی خبرونه چه یعنی خپلا بعضی خلق دی خلی نارو بینیدی سن دی ولایت غزنی بسر کرده چه سای چکران بلیس کلان دی دولت سا چیر که دوتا خیلی پاس چه مسر هم سبده ایسا که نورشان خیلی موگی ندیلی دلی منتها در شای موگی دلی دی چه دی مجاهدین مرور عبور په دې منطقه باندې سخت دیر او په بل خصوص په مرکزی ساحه د غزنی کې موږ د لیدلی چې د روسي اسلحه اخستی دي او اسلحه ورساوي او بل اخره د مختدا شوي چې دا موږ اخلو خو په ضد دولت باندې بیرته استعمالو. تاس به نظر دا شای با حقیقت بودیدی نو آقا خدای جل جلاله علم لیری. خب ظاهره موگا چه بعضی تماسونه و مطلب داده ایسا مفاهمه کریدی او دای داویه چه دا شای موگ خستیم، مگر دیده پا منظورم ندی خستی چی موگ پا مسلمانان باند استعمال کو او دای دستویه چه دا موگا دی چل یا مطلب دی وفریب دی پاره دیده ایسا موگا دا تماسونه نیولی دی یا دا ارتباطات نیولی دی دی پا خاطر چی بیرتا ایمگا پا مده ملحد دولت مونده استعمال کرو دوله سپس دیره کم میروانی و که تاو اصلیه دی تاس دی منافق و نبتیری دی دو خلقو برس دا تاس بده که دی که شاینا بیایی چی ولی دو سوانه یا بکاوه. البته دی موگا مجاهدین بعضی پده ایسا که یو تعداد خلق چې حتی مطلب لیاری ورته ونیولی او دی خریصلاح کړل او بیا دی بالاخره مطلب مکتوبی تماسونه او یا بالمشافهه را ولل په مجالسو کې دی سهم وخواسته چې د موږ بعض وخت کې شوراګانو ته دی راغلل او دی دا شی هغه کړل چې تاسو د موږ سه یعنی دا ښه عمل ونه کړو د دې په خاطر چې موږ دا سلاح د تاسو په ضد باندې نه اخلو او دا سلاح موږ د دولت یا قماندان د فرقه سه موږ تماس درو او قماندان د فرقه د غزنی د موږ سه دا تعهد کړی دی چې تاسو واخلی استهی او زه بیرته تاسو ته تسلیمیږم د دې په منظور باندې چې تاسو مطلب د دې نه یوه استفاده وکړی. په دې کې تاسو په نظر غیر د مشخصو تنظیمونه چې تاسو یې نمونه واخیستل نور څوک په پښتو کې د سی جګران د غوسه سهم لري؟ البته ممکن چې بعضی خلق بلیری حتی د دو سلسله تا کابل پوری هم جریان لیری په شاوخوا د مراکز د کابل کې هم یو تعداد قماندانان هم مطلب در فعالیت لیری چې حتی بعض شمان مطلب غذایی مواد چې د مجاهدین و د شوراګانو په تصویب باندې په کابل باندې غذایی مواد او فرزند بعضی نور شمان در بند و نو هغه د شپې د طرف نه مطلب په پټه کې د هغو منطقو مجاهدین یا قماندانان وړي نو هغه سلسله د مرکزی ساحه د دولت سه هم البته بعضی قماندانان در تماس لیري. نو آیا چې دا واقعي دی د مادیاتو په اساس باندې دی که واقعا د همکار فرزند د دولتي دا موږ ته نده ثابته شوي خو هغه ډېر کم تعدادي چې هغه هم بیرته بعضی د اهل تشیع ورونه دي او کم تعدادی مطلب د اهل تسنن دي. تاسو مخکې اشاره وکړه چې بعضی نفر چې ملیشه راغلي وه بعضی نفر چې مړه شول هغه وطني خلق وو هغه شناسایی نه شول چې څوک وو او د چه نفر وو. خو لباس د مجاهد وه جامه د مجاهد وه او اسلحه هم حتی تنظیمی اسلحه وه. نو په دې منظور موږ یو چې دا نفر مطلب د هغه د دولت نه و او دا نو دستوري مطلب د هر چانه چې ورکړی شوي و دا د مجاهدینو په جامه او په لباس کې نو دا شناسایی نه شوه. لیکن د بعضو چریکانو د گفته نه چې هغو داسې نظر ورکوه چې دا د اهل تشیع ورونه نه دي. تا رادیو کابل بعض وقت یه چی مخصد بعض کماندانان دیار دیدیم تاس بوده که چه نظر وقت دی کابل بعض مجاهدین سه بعض مجاهدین چه تماسی نلیری با. البته سه ده جنگ که چه هم ده نظامی لحاظ نه پمخ چی چون چه نظامی قدرت مجاهدین رو تیواندازه پوری چه ناسه ضعیف دهی خود ده تماسونه چی نسی مجاهدین البته ده اساس مانه نسی چی ده یو سیاسی هدف نظر گیریم ده پر منظور چی بعض مجاهدین ده سمت شمال رونه ده مخ چی هگو تا ده دور یارونه ده شرق او فرزند جنوب غرب ده یارونه مطلب دیتا غذایی مواد او خوراکی مواد یا فرضاً هغه احتیاجات دی نه ورسی، نو په دې منظور دی چې تماسونه د دولت سره نسی، نو هغه بعضی مالونه چې د سرحد روس نرسی داخل د کابل ته یو تعداد دولت ته یا کابل تربیدی خود دوی حصه یا دریم حصه دی گرزی و دیده بخاطر چه دیره پا دی خپل احتیاجات و دی خپل مشکلات رو ببنده که نو که دستی ویچه دی لیار قطعا بنده که نو دی دی خپل اکمالات یا فرزند دی خپل جبهات و مصارف یا دی مجاهدین و اکمالات دی غذای مواد یا دی نور احتیاجات و نلکه تیل و بل و بل درشانده اینی شکلی بیا بیل خصوص به داغ وقت که چه تیل بیخی پرتنورک دی نو اکمالاتی وسایل دی مجاهدین و هیچ امکان نلیدی مطلب چه اقا ورسولیشی نده دی پر منظور بعضی تماسونه در تماسونه دیده ای دستی ندی چه دی سلف ساله که همکار دیده ملح دولتی تا وحوری حکومت چه پیلم تا این شوایده اپ رئیس جمهوری مزرد صورت شوایده و تاست به نظر سپادی حکومت بانده چنده سبده چه حکومت موږ چې جهاد اعلان کړی دی د جهاد منظور نظر دی موږ اعلان د کلمې د لا اله الا الله محمد رسول الله ده، نه دا چې موږ فرضاً یو قدرت ځان ته لاسته کړو او یا فرضاً چوکۍ لاسته کړو، نو دا رهبران هر یو لا علی تعیین دا رهبران د اسلام دی او دا موږ دو ته ښه نظر لرو او دا موږ په دې باندې قناعت لرو او دو د اسلام او د مسلمانانو د فاره تی به اندازه پر خدمت کړی دی، ځکه چې دغه ملت افغانستان ډیر بیچاره او ډیر مظلوم و او دا چې غری دو ملت دی نړۍ ته ورسوله، نو دی خدمتونه کړی دی، نو په دې ته موږ مطلب ډیر متوجه یو او دې ته موږ سترګې په لیار یو چې خدای وکړو چې دا حکومت یعنی لیار سي محکم شي او کلک شي او پایدار شي او د دې موږ همکار یو په تمام معنا باندې مخکې شپو کې یو نوی معاون د وزارت دفاع په نامه د جنرال غلام یحیی خان وټاکل شو، تاسو څه معلومات لرئ د د مجاهدینو په نویو تکتیکو کې څه بدلون راولي؟ البته نو دا چون چې د محترمینو چې هغه چون دی په دې لحاظ چې دی به معرفت هم ورسره لري او سابقه به هم ورسره لري، نو دی چې د دې وظیفې دپاره دی تعیین کړی دی، چون زه پخپله د دې سرویس سابقه هم کوم معرفت نه لرمه، نو البته چې دی دا تعیین کړی دی دا بې پده کې مطلب استعداد لیدلی وي او دا زمینه چې د دې دپاره مساعده کړې ده، نو دی به مستعد د دې وظیفې دپاره وي، البته یعنی دا به ښه وي، نو چون چې دی نیک نظر ورته لري نو موږ هم نیک نظر ورته لرو، امکان لري چې دا په مفاد او په هغه د مسلمانانو باندې وي. ولې څوک ډېر وباکی دی؟ ما منظور دا دی چې فرض که په جهادي سیستم کې یو نظامي سړی چې په ارتش کې کار کړی وي هغه به پر رول ولري که یو عادي قماندان دی موږ به تاسې جهادي قماندان چې د لس کاله سابقه کې وي صب دلته خو نو دوه طرفه دي که دې طرف ته واخلو صب چې موږ ته د افغانستان په جهاد کې په سلو کې پینزو مخته امتحان کرکړی وي په بعض جبهاتو کې، چون موږ د نظامي صاحب منصبانو نه کومه نصیبه او بهره ونخستله، بدون ته هغو بعض اشخاص ویسې لکه تورن اسماعیل خان او یا بعض نور چې په نورو مناطقو کې فرضاً د رول نظامي لوبولی دی او د مجاهدینو سه همکاري او تاکتیک د جنگ یا فرضاً په وسایل عربي باندې دی پیاولی دی، خو هغه ډیر کم دی او په دې لحاظ کې واخلئ چې دا جنگ مطلب دا جهاد افغانستان دا جهاد په اصطلاح داسې جهاد نه دی چې هغه به نظامي لحاظ دی، دا صرف د عقیدې او د روحیه د لحاظ دی، نو دلته البته تاسو ته به هم دا ثابته شوی چې په افغانستان کې ډیر چې په مخ د جهاد بود تو هغه به سواد خلقو او غریب خلقو او غیر نظامی خلقو د جهاد مخ بود تو، خو بیا هم کېدلای شي چې مطلب په تاکتیک د جنگ باندې د نظامی لحاظ هغه خلق څه نو څه د دغو خلقو نه وارد وي، ځکه چې د افغانستان جنگ که تر اوسه پورې چریکي جنگ و، نو منبر له دوی ځینې امکان لري چې جنگ جبهایی شي، نو په جبهایی جنګو کې او په جبهاتو کې نو داسې خلکو ته چې هغه په نظامي لحاظ سناڅه پوه وي، نو البته هغو ته به ضرورت زیات وي، ځکه چې دلته ضرورت مدرن اسلحو ته شته دی چې هغه داسې اصلي چې تر اوسه پورې مجاهدین استعمال کړي نه وي او نه کوم ترینینګ کړی وي، نو د دې دپاره به البته څه ضرورت ورته وي د نظامي لحاظه. نو نظامیان بیا هم ښه دي که دی فرضاً پرې سه کې همکاري وکړو، نو کړلی شي چې یو ښه فعال رول ولوبوي. تاسو مخکې وویل چې موږ غواړو چې په غزني باندې عملیات شروع، دا عملیات که چیرې وي چې غزنی تسلیم شي فضل د خدای فتح شي، غزنی د ساتلو دپاره تاسو څه پلان لرئ؟ هو صاحب، د غزنی د اول په اول صاحب موږ شاید تاسو به خبر وایئ چې په پروسه کال کې موږ په منی کې د قوس په میاشت کې په اوایلو د جدې سال 67 کې موږ تصمیم 15 جبهات د غزنی د وکل دفاع را تصمیم ونیوه چې موږ غزنی وکړو او تسلیم یې کړو. هغه و چې په نتیجه کې متاسفانه یو تعداد سپینګیری او علمای کرام دا جبهات د مجاهدینو ته راغلل چې بالاخره حتی قرآن عظیمشان دی ګرز و، نو د هغو په منظور باندې دی وویل چې د غزنی تلفات د منطقې او د خلقو ډېر دی، نو په دې منظور تاسو دا هغه سړی شپېته ژمی ورته ودرئ، نو په پسرلي کې تاسو ته اختیار دی، موږ به یا کوچ وکړو یا که تبا شو هم فرق نکو. نو هغه موږ د دو دفاع ره مطلب پروګرام سنجولی و، هغه څوک ولو که حزبیان وي ولو که فرزن خلقیان او فرچمیان وي، د هغو دفاع ره موږ عمومي عفه اعلان کړې وه او نور مطلب کوم نظامی ځای نه چیدی او کوم مطلب دولتی ځای نه چیدی یا مطلب زیر میدی نظامی، د هغو دپاره موږ عقلانی نه طرحه کړي و، د هغو دپاره جبهات او کمیټې تعین کړې وې، صحیح کمیټه هم تعین کړې وه، مطلب اداري کمیټه هم تعین کړې وه، امنیتي کمیټه هم د هغو دپاره تعین کړې وه، حتی د اموالو د مسلمانانو دپاره هم موږ مطلب یو تعداد مجاهدین موظف کړي وو چې هغه سم په لاس چې په کار باندې ننوځي، نو دغه خلق به د یو تعداد خلق به دا به سوچ په سل فیصله کې دا به فقط حفاظت اموالو د مسلمانانو کوم، نو د هغو دپاره موږ صاحب تصمیم و، نه موږ دا تصمیم نه و چې موږ فرضاً غزنی تخریب کو او غزنی د بینه یوسو او په داسې رقم شي لکه بعضې ځایونه چې مطلب چورو چپاو شول او دولتي ځایونه او یا مطلب هغه چې د ملت مصرفې باندې شوی و، دا خو روس نه دي جوړ کړي، دا خو د ملت په غاکو باندې جوړ شوي و، نو هغو دپاره موږ پلانونه طرحه کړي وو. هغه د تاسو عملیات ولې وځنډول شو؟ عملیات خو ما د وخته هر درته وقصب چې فقط صرف په خاطر د تکلیف د زحمت د خلکو او د ماشومانو او د سیاسرو د عاجزو او د سپینګیریو په غوښتنه چې د منطقې خلکو د موږ نه دا غوښتنه وکړه، او بل دا و چې باعث په موږ باندې دا و چې د قرآن عظیمشان موږ ته ونیوه، د دې په خاطر باندې موږ د هغو قرآن عظیمشان نه هیا وکړ دی وي چې د موږ اولادونه او د موږ کورونه او موږ تباه کیږو، د تاسو د نفع نه ضرر د موږ دپاره ډېر دی. بل بعضې علما و موږ ته پهغې کې پتوا وکړه د موږ منطقې چې د تاسو د علمي لحاظه یعنی دغه فایده نه هم توان ډېر دی، نو په دې منظور باندې موږ مطلب هغه ونه شوی کړلی، عملیات هم ونه شوی کړلی. تاسو د کابل د ولایت مجاهدینو سره څه ارتباط لرئ چې تاسو په غزنی عملیات شروع کړئ؟ هغه کابل شروع کړئ یا لوګر د مجاهدینو سره؟ د لوګر او د میدان د کابل د مجاهدینو سره موږ تماسونه لرو چې اکثرا بعضې وخت موږ هم په هغوی سه کې د عملیاتو په سه کې هم همکاري ورسه کړو، هم ګروپونه ورلیږي چې اوس پیرن هم د بعضې منطقو ګروپونه د موږ په داخل د پغمان او د میدان کې هم موجود دي. چیری وی چې پاز د خدای تاسو غزنی فتح کړی، بیا کابل ته به هم دغه څه تصمیم نیسئ؟ اوس خو دا خو یوه وظیفه اصلي دي موږ ده، او موږ مطلب دې باندې موظف یو چې تا آخره د کامیابۍ د اسلام پورې د مسلمانانو پورې موږ مطلب دا مبارزه کړو. فعلا تاسو څوک په غزنی په ولایت کې ارتباطي لرئ چې هغه تاسو سره همکاري وکړی شي؟ د مجاهدینو د لحاظ که د خلقیان د دولت د لحاظ په دولت کې څوک لرئ داسې غټ خلک که تاسو چې اشاره وکړه قمانډان د پیرکې ته چې هغه خلک ادعا وکړه چې موږ سه البته د بعض جبهات سه مطلب شته دي داسې نفر چې هغه موږه تر اوسه پورې د اوبو نمونه نشي افشا کولی او دی مطلب البته دا وعدې هغه کړي دي چې که زمینه د دې موږ ته مساعده شي د موږ حیات تأمین شي نو موږ کړلی شي چې تاسو د فاره یعنې د اسلام دپاره یو خدمت وکړی شي. تقریبا د خو تعداد په څو نفر است؟ خو نو په حدود د تقریبا د سلو یا د یو نیمه سلو نفر که به وي چې مستقیما ارتباط ودیدي بس تر اوسه پورې پاس د روسانو د وتلو نه څومره خلک د غزنی د ښار نه مهاجر شوي؟ یاره خو تقریبا دغه هجرت دی په حدودو د څلور سوو د پنځه سوو کورو کې به وي خو د اوس فعلا موږه مطلب شبنامې تید کړی دي او موږه اختارونه ورکړي دي چې تاسو باید ووځئ خو اوس فعلا بهیر د مهاجر زښته ډیر دی چې داسې دقیقه احصای ماته نه ده معلومه. تا د غزنی د ولایت که تقریبا څومره قوات دښمن به موجوده وي؟ قوات دښمن خو فعلا څه ناڅه شته ده داسې دا فرقه خو صاحب ډېره غټه فرقه ده په نامه د فرقه چهارده باندې د مقر غونډ هم غزني ته راغی د کرباغ ولسوالي هم غزني ته راغله د دیک ولسوالي هم غزني ته راغله او د سرده څه پرسنل چې وه او څه ملیشه یې وه د میری د سردې مطلب دا هم ټوله غزني ته راغلله نو او د زنخون د ولسوالۍ فرزن د خوشمرۍ د ولسوالۍ د بعضې چې وته کړې دا هم په غزني کې دي نو داسې دقیق حساب هغه فرقې خو نشته دي خو په دوم سابقو شپو کې په دومنی کې ډېر ضعیفه و اوس فعلا څه نا څه تعداد اضافه شوی دی خو داسې دقیق حساب احصایه نه در ته معلومه خو دی ډېره قوه په څو تقسیمو باندې سارندوی دی صاحب او خاد دی او ملیشه ده او فرقه ده توپچی دی بیتریه ده ډېر وبښئ مولی صاحب ده د خاد شمېر به څو ته رسېږي؟ د خاد شمېر به تقریبا شپږ سوه نفرو ته رسي دا اوس فعلا د دغه نظامي وسایل د کومې لارې نه غزني ته راغلي؟ اوس فعلا خصب غزني ته قطارونه بند دي تقریبا په حدودو د اته میاشتو کې یا د نه میاشتو کې زمینی هغه قوه د دې بیخي بنده ده هیڅ قطار نه ورڅی خو بعضی وخت د شپې د طرف نه تیارې رڅی تیارې هم په هوایي میدان کې نشي کېناستلی په یونټ کې او یا په داخل د پرقې کې کېني هم د شپې نو که ته شی راوړي د هغو لیارې نه یې د هلیکوپترو په واسطه راوړی شي نور اکمالاتي وسایل دی نه لري روسان به هم وي په غزني کې؟ روسان نشته لیکن په دغه تېرو شپو کې یو تعداد تیارې هلیکوپتر غزني ته راغللې او جیټان هم مطلب موظف وي تقریبا څلور پنځه واره یې بمباردونه وکړه د چریکانو په موازیو باندې خو په دو تیارې کې بعض مجاهدینو دی چې کشف کړی و چې په دو کې پیلوټان روسان بعض خبرونه وی چې این دی پیلوټان هم شته طبعا سه این دی پیلوټان چون چې په سترګو موږ لیدلی نه دي خود دولت شبکونه چې مخابري کوي مطلب انډیان او پاوی ایسا کې مطلب همکاري ورسره کړی ده او پلټونی ورکړي او موږ په خپله تیاری چې ویشتلې دي په مراکز یا په هغه ځای کې چې هغه د مجاهدینو تغلون دي تر اوسه پورې کومه تیاره نه درلودلې چې هغه نو موږ ته داسې موثق ثابته شوي وي چې دا نو هندیان دي یا روسان دي خو یوه تیاره هر روز مجاهدینو وویشتله خو هغه په داخل د برقې کې مطلب په حال د سکوت کې وه نو درک یې موږ ته نه شمرلو پس د روسانو د وتلو نه څوک مره تیارې تاسې تقریبا دو تیاره په داخل د غزنی کې هلیکوپتر دیجی تو مخ پخپلا تو تروسا پوریت وسایل نلو دیر خوبا تو مولای سال دا بعض خلق چی ده غزنی نا راضی داخت ماجر کی یا بعض ارتباطی خلق چی تازه غزنی که لاره د دولت مزدوران راهیت سره کوي د دولت مزدوران روحیه خو په سابق کې ډیره ضعیفه و خو په دغه کم وخت کې چې دغه د جلال آباد جنگ څه نو څه اوږدوالی پیدا کړ په دغه اسنا کې د دې روحیه او د دې مقاومت څه نو څه لږ زیات شوی دی او پیش دې نه دې ډېر تسلیمېدل او ډېر تلل مجاهدینو د سکو پسه یو ځای کېدل او حتی د دې د طرف نه به په موږ پسې مطلب نفر و چې موږ مطلب در وباسئ او موږ ته فنا راکړئ پس د روسانو د وتلو نه څومره نفر د جلال آباد تر نه تسلیم شو د جلال آباد ښار نه دېلې او د غزنی د ښار نه ډېر وبښئ د غزنی د ښار نه د غزنی د ښار نه داسې وبله چې په حدود د 50 نفرو کې سایمنصب د خود د دو شبکو خلق مطلب تسلیم شوي دي چې په هغو جمله کې عامر د وستفالۍ د پرقې او د خود رئیس چې هغه د قرهباغ ورسره د جیپ او د 12 نفرو عملې او بعضې نور مطلب دا خلق تسلیم شوي دي عامر د وستفالۍ په څه نامه یادېده نوم یې نه دی احتمال عامر د خود عامر د خود د قرهباغ و نومی یاد و مگر اسم د خاطره وتلی عامر د خود څومره سلا د دانه سره 14,000 سلا او یو جیپ کلاشینکوف بود او تفنگچه وی تو څه نظر لارا چې د غزنی ولایت په څومره وخت کې دو دا نظر درلودو چې د غزنی ولایت به تقریبا په یوه میاشت کې امکان لري چې دای د بینالو شي تسلیم شي په هغه وخت کې دا د داخل د ولایت غزنی کې مجاهدینو اتحاد څنګه په داخل د ولایت غزنی کې اتحاد مجاهدین په دوه طبقه باندې دي د یو تعداد اتحاد د جهاد لپاره ډېر منظم دی خو یو تعداد خلق نه فهم چې هغه څه مرام دي د هغه ته تر اوسه پورې داسې ښه هغه نه دی معلوم شوی خو موږ ورسره په تماس کې شوي نه یو تر اوسه پورې او د دې سم کاتبي تماس نیولای دی ممکن ان شاء الله د یم په دې عملیاتو کې د موږ سره تماس ونیسي او د موږ سره همکاري وکړو او وضع داخلي د مجاهدینو ان شاء الله چې ډیره ښه ده ځکه چې برخورد نشته دی تعصب نشته دی یا عناد نشته او حس پرستی نشته ده روحیه د مجاهدینو یې ډیره عالی ده محبت و اخلاص به خپل مابین کې لري که یوه جبهه پردن مهمات یا یو شی ونه لري د بلې جبهې نه درخواستي و په هغه همکاري یعنی رشته ده دوامداره په مابین د جبهاتو کې په ولایت غزنی کې هفتگانه تنظیمونه ټول اشتراک لري بله صاحب ټول اشتراک لري خب حتی درې تنظیمونه د اهل تشیع هم کشته دي، هم اشتراک لري.